thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, βρε τα παιδιά τα καλά, τι κάνετε? Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε παιδιά το κύμα? Ακούστε, κάντε λίγη ησυχία να ακούσετε. Αυτό είναι. Αυτό παιδιά που ακούτε είναι το κυματάκι που πλησιάζει. Ακούγεται από μακριά ακόμα, αλλά πλησιάζει σιγά σιγά. Κάθε μέρα που περνάει θα το ακούτε όλο και πιο δυνατά, μέχρι που θα γίνεται μουσκεμα. Για ποιο κύμα λέμε? Της θαλασσίτσας. Α, γιατί ο κόσμος εδώ φαντάζει το τέταρτο κύμα κορονοϊού. Όχι, είναι όπως είναι φυσικά. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά. Όχι, όχι. Λοιπόν, πότε θα χτυπήσει το κύμα? Την άλλη εβδομάδα. Πες το πιο δυνατά αυτό. Την άλλη εβδομάδα. Το κύμα θα χτυπήσει. Αν θα χτυπήσει, πότε θα χτυπήσει το επόμενο κύμα του κορονοϊού? Όχι, ή πότε όχι, θα χτυπήσω εγώ τα κύματα? Πότε θα χτυπήσεις τα κύματα? Πότε θα απλώσω την κορμάρα στις πλάζ? Ναι. Ας το πούμε έτσι, πότε θα απλώσω την κορμάρα στις πλάζ? Ναι. Ή έστω αυτό το κορμί που διαθέτω. Την άλλη εβδομάδα. Αισιόδοξα ξεκινάμε. Γιατί? Υπάρχει περίπτωση. Όχι, για μας σίγουρα δεν είναι. Να με επιστρατεύσει κανείς ξαφνικά στο The Press Project. Πού πας εσύ? Νόμιζες ότι έχεις άδεια? Ναι, παιδιά, την άλλη εβδομάδα. Τη μεθεπόμενη θα το καταλάβετε εσείς, γιατί μέχρι Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Ναι. Θα κάνουμε μια εβδομάδα ραδιόφωνο ακόμα. Οπότε, αν μας δείτε, μπορεί να δείτε, ξέρω εγώ, κάθε μέρα που θα είμαστε εδώ πέρα, απλώς να μετράμε ανάποδα. Περιμένετε κάτι να πούμε, θα μετράμε εμείς ανάποδα. Εντάξει ρε παιδιά, αλλά επειδή ξέρω εγώ, μήπως και λόγω δουλειάς, αν λέγατε κάτι για επικαιρότητα, θα μετράμε εμείς ανάποδα. 59, 58, 57 θα λέτε. Ναι, εντάξει, αλλά επειδή έχουμε και, είμαστε και συνδρομητές, μήπως βρίσιμο εκεί πέρα, ως γνωστό. Να, μπράβο παιδιά, καλό καλοκαίρι, singularity. Αυτό είναι το σωστό. Μπαχαλοσατανίστρια, καλά μπάνια πουλί. Και εγώ την άλλη εβδομάδα, και εγώ την άλλη εβδομάδα φεύγω διακοπές. Α, μπορεί να βρεθούμε. Αφού θα πάμε και οι δύο διακοπές. Μπορεί να δημιουργηθεί κανένα παρεάκι. Εσύ, Μπαχαλοσατανίστρια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ας πούμε. Αυτά η Λαμπρινή τα κάνει αυτά. Τι εννοείς? Φρικιό. Εγώ έχω μωρά, δεν με πλησιάζει ο κόσμος. Είμαι αυτός που φτάνει στην παραλία και λες, όχι, έχει από αυτούς. Θα μας ζαλίσουν, θα φωνάζουν. Ακριβώς, ναι. Α, παιδιά, λοιπόν, ναι. Λαμπρινή Θωμά. Γράφει με κεφαλαία στο chat για να μείνει αυτό στην αιωνιότητα για όσους θα ακούσουν σε podcast την εκπομπή. Είναι Λαμπρινή Θωμά, η οποία γράφει με κεφαλαία τι θα γίνει, πότε θα με βγάλετε αέρα. Κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Είναι προτεραιότητες της εκπομπής. Πρώτα μιλάμε για την άδεια του Κωνσταντίνου, μετά θα βγάλουμε την αποστολή μας στη Βενεζουέλα. Εντάξει. Υπάρχει εδώ υπάρχει ένας προγραμματισμός, Λαμπρινή, τώρα. Βγάλετε Λαμπρινή, λέει. Ναι. Γεια σου, Λαμπρινή. Γεια σου, Φανούλη μου. Μου λείπεις, πού είσαι εσύ, παιδί μου? Περιμένε να σε δυναμώσω. Δεν είναι εκεί. Κι εγώ εδώ είμαι, ρε Λαμπρινή, πού θα είμαι? Α, εσύ είσαι και εσύ. Ναι, γιατί λέω κι εγώ μήπως έφυγες στεναχωρημένος, γιατί χάλασα την εκπομπή. Και εσύ εδώ. Δεν μου χαλάς, Λαμπρινούλα μου, εσύ. Σε έχουμε στα όπα-όπα με αυτά που κάνεις εκεί πέρα. Ποιος θα μας τα κάνει εμάς αυτά τα κόλπα εκεί πέρα που πας και αγκαλιάζεσαι με διάφορους εκεί πέρα σταλινομαδουραίους. Ναι, έγκρομους κιόλας. Άστο. Φοβερό. Σήμερα κάναμε μια πολύ ωραία μίνι συνέντευξη με την εκπρόσωπο του Black Lives Matter εδώ. Θα τα ανεβάσω λίγο αργότερα. Σαββατοκύριακο θα έχει να διαβάσει ο κρατής μου. Επίσης με μια καταπληκτική ακτιβίστρια από το Περού για τις εκλογές, τον Καστίλιο, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Περού και ποια είναι η κατάσταση των ιταλικών λαών εκεί. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή, μπορώ να μείνω για πάντα με αυτούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς πρέπει όλοι να γυρίσουμε πίσω. Αλλά ήταν πολύ ωραία να υπάρχει ένα τέτοιο μέρος που πας, ανοίγει η ψυχή σου. Λες τι ωραία, είμαστε πολλοί και είμαστε σε όλο τον κόσμο. Να είναι ένα μόνιμο τέτοιο μέρος. Το ανοίγει η ψυχή σου. Θα μειώσουμε και το budget πάντα. Να βλέπεις. Ε? Τίποτα, Λαμπρινή, τίποτα. Όχι, ρε. Τι είπες για budget. Θε να δώσω ένα συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση για το press μας. Πάει να ανεβάσει το budget τώρα. Πάνω που θα συζητούσαμε για λεφτά. Λοιπόν. Πες μας. Και έγινε το εξής. Δεν μπόρεσε να έρθει ο μεταφραστής για τα ισπανικά μου, δεν ήξερα τα αγγλικά μου. Και την έδωσα στα ισπανικά τη συνέντευξη και επιβίωσαν όλοι. Και μάλλον τα ισπανικά μου δεν ήταν τόσο κακά. Αλλά σημασία έχει ότι μίλησα για τον κόσμο του ΠΕΣ και το πώς μαζεύτηκαν αυτά τα λεφτά για να είμαστε εμείς οι τρεις εδώ. Και το τι έγινε, ας πούμε, με το ότι θέλουμε να είμαστε Βενεζουέλα και ότι θέλει ο κόσμος να μάθει την αλήθεια για τη Βενεζουέλα. Ήταν καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Ήταν χτες εδώ και ο Δεουσπέδο Καμπέλιο, θα τα γράψουμε κι αυτά, ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους του χώρα. Και γι' αυτό είχαμε πρώτη φορά και σοβαρά μέτρα ασφαλείας. Είναι φοβερό να βλέπεις ότι τον έχουν επικηρυγμένο για 10 εκατομμύρια οι Αμερικάνοι. Να βλέπεις τον Εύω να τριγυρνάει, να τρώει κάτω στην τραπέζι, να μην έχει ένα φυρό και να βλέπεις μετά τον άλλον που τον έχουν επικηρυγμένο, γιατί ο Εύω δεν είναι πια πρόεδρος, και να πρέπει να πάρουμε 100.000 μέτρα. Συνειδητοποιείς και πόσο. Δεν μπορούν να βγουν από τη χώρα, βέβαια, λόγω του δρόμου. Πόσο επικίνδυνη είναι κάθε μέρα τους. Τι σημαίνει να σε έχουν επικηρυγμένο έτσι, ας πούμε, να είσαι ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Αυτός είναι ο αντιπρόεδρος τώρα της κυβέρνησης Βενεζουέλας. Ναι. Ναι, Δεουσπέδο Καμπέλιο. Ήταν ένας από τους πιο, πώς θα το πω, στρατευμένος στον τσαβισμό πάντα. Και όταν κατασκευάστηκε εκείνη η ιστορία, την ξέρετε αυτή την ιστορία που πήγαν να τους βγάλουν όλους εμπόρους ναρκωτικών, το 5. Από τότε είναι επικηρυγμένοι. Πήγαν να βγάλουν τον Τσάβες έμπορο ναρκωτικών, τον επικηρύξανε, 15 εκατομμύρια ήταν ο Τσάβες, πιο πολλά, και όποιον άλλον ήταν στην κυβέρνηση. Και χρησιμοποίησαν το Vice τότε για να κατασκευάσουν αυτή την ιστορία, ότι η Βενεζουέλα έκανε επισήμως εμπόριο ναρκωτικών και ότι ο Τσάβες ήταν ηγέτης ενός καρτέλ που ονομάζεται το καρτέλ των ήλιων, Δεσόλες. Λοιπόν, και από τότε υπάρχουν αυτές οι επιχειρήξεις που δεν έχουν αγγιχθεί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επιχειρημένοι για εκατομμύρια. Νομίζω ότι τώρα που ερχόμαστε, ο Νίκος άρχισε και μοντάρει πολύ υλικό. Τώρα που ερχόμαστε, θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα πράγματα που λόγω του ίντερνετ εδώ δεν μπορούμε εύκολα να ανεβάσουμε. Το ίντερνετ δεν μας επιτρέπει μεγάλη αρχεία. Αλλά θα καταχαρεί, νομίζω, ακροατή μου όταν τα δει. Τα περιμένουμε πώς και πώς. Ο λαός ζητάει το link της εκπομπής, Λαμπρινή. Νομίζω σας έστειλα να την κατεβάσετε. Το έχω στείλει εκεί σε εμάς. Ναι, τι είδατε, το press. Σας έχω στείλει ένα link. Ναι. Ένα link, πατήστε το. Ναι, είναι εκεί που, ναι. Πιάσε έναν, Λαμπρινή, να λυθεί το οικονομικό του το press πρώτα. Είναι αυτό που σκεφτόμαστε και εμείς στο στούντιο, να πω την αλήθεια. Αντραπήκαμε λίγο. Το λένε οι ακροατές τώρα. Ήδη συζητάμε. Να πουλήσουμε στους Αμερικανούς 10 εκατομμύρια. Καταλάβετε, ήδη συζητάμε και οργανώνουμε. 10 εκατομμύρια. Και να το πω και αυτό, γιατί νομίζω θα είναι το πιο όμορφο, ότι τη δημιουργία ενός εναλλακτικού δικτύου ειδήσεων μεταξύ όλων μας των δημοσιογράφων που ήμασταν εδώ. Που το press έχει πρώτο ρόλο, γιατί συζητήσαμε ή μπήκαμε, δηλώσαμε κτλ. Όπου θα έχουμε ένα σερβερ να ανταλλάσσουμε επί τόπου ειδήσεις για οτιδήποτε μας ενδιαφέρει, από την αστυνομική βία στην Ελλάδα μέχρι το Black Lives Matter, εκείνη την ώρα, όπως το λένε τα κινήματα όμως. Όχι όπως το λένε τα πρακτορία. Ωραία. Προχωράμε. Αυτό θα το κάνουμε. Αυτό θα το κάνουμε, λοιπόν. Ναι, βέβαια θα το κάνουμε. Βέβαια θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Είναι καταπληκτικό. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι είναι το πρέσ. Εγώ τώρα το καταλαβαίνω. Που όλοι πέθανε πλάκα. Κάτι έχουμε καταλάβει κι εμεί, Λαμπρινή. Μην μα ρίχνει έτσι. Κάτι έχουμε καταλάβει κι εμεί. Εντάξει. Εντάξει, κάτι έχουμε. Εντάξει, εσύ μπορεί. Αλλά τώρα γινόμαστε αυτό που λέει εδώ και ο Σαλάτιος, διεθνής. Και μάλιστα διεθνής ως παράδειγμα, έτσι είπε η πρόεδρος της Βουλής, ότι είμαστε το ελληνικό παράδειγμα. Αυτό είμαστε. Και πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλοι. Και το έχω και σε βίντεο αυτό. Θα το φέρω και αυτό να το δείτε. Τα περιμένουμε πώς και πώς. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Ναι, ερχόμαστε σε λίγο. Οπότε τώρα θα αρχίσει να ανεβαίνει υλικό. Δευτέρα, οπότε τι θα κάνουμε τη Δευτέρα. Για πες τον κόσμο, τη Δευτέρα πώς θα το. Καταρχήν τη Δευτέρα θα έρθω εκεί. Μάλιστα. Να κάνουμε εκπομπή. Δεν έχω. Ωραία. Έτσι. Ναι. 2-3 ώρες, γιατί σήμερα θα του λείψω του ακροατή μου. Ναι. Να με συγχωρέσει, αλλά εγώ σου είπα να κάνουμε 2 ώρες από εδώ μέσω ίντερνετ και δεν ήθελε να τα πούμε όλα. 2 ώρες, μωρέ, για να σε πετύχουμε 5 λεπτά, κάνουμε τάμα εδώ πέρα. Έχουνε πρέπει να γίνονται και τα ρεπορτάζ. Σήμερα πάμε μια μεγάλη βόλτα να κάνουμε τα μουράλ. Γιατί τα μουράλ στην Λατινική Αμερική είναι ένα κομμάτι της επαναστατικής διαδικασίας. Ναι. Και αυτό ξεκινάει από το 30, δεν είναι το δεινό πράγμα. Ναι. Και να μπορέσουμε να γράψουμε γι' αυτά και αν μπορέσουμε να βρούμε και κάποιον άνθρωπο που συμμετέχει σε αυτά, έχει κομμούνες. Όχι καλύτερων, ανθρώπων που κάνουν μουράλ. Αλλά με την έννοια ότι είναι για την αντίσταση και για την επανάσταση αυτό το δεινό. Και επίσης θα κάνουμε μια μεγάλη Detroit, μα ναι, αυτά τα αμερικάνικα. Βέβαια. Που είναι... Βέβαια. Εκεί είναι Ριβέρα, δεν είναι. Ριβέρα είναι. Ναι. Βέβαια. Είναι τεράστια παράδοση. Και γι' αυτό ακριβώς και εδώ το βλέπεις, ειδικά τώρα με τον Μπολίβαρ, έχουν ξεσκιστεί. Έχει Μπολίβαρ σε κάθε μαρτύρα που μπορεί να φανταστεί. Και έμαθα και κάτι άλλο που δεν το ήξερα. Ξέρεις ότι το καράβι του Βίρονα όταν ερχόταν στην Ελλάδα το λέγανε Μπολίβαρ. Ότι ο Βίρονας ήθελε να πάει στη Λατινική Αμερική να γνωρίσει τον Μπολίβαρ και επειδή δεν μπορούσε ήρθε στην Ελλάδα. Ήθελε μια επανάσταση ο άνθρωπος. Ήμασταν η πιο κοντινή επιλογή. Και έπεσε σε εμάς. Τι να του κάνει. Βλέπεις όμως πως συνδεόμαστε. Ψάχνω επίσης σήμερα τους αϊτινούς συντρόφους εδώ να μιλήσουμε για το πώς μας αναγνώρισαν, τι είχε γίνει. Να μιλήσουμε για την κοινή μας εμπειρία. Αυτά που δεν κάνουν οι Μητσοτακοί θα τα κάνουμε εμείς. Τι να γίνει. Λαμπρινή. Είσαι η πρέσβυρα της πατρίδας μας στην. Εδώ λέει είναι η Νανά Μούσχουρη της δημοσιογραφίας. Εντάξει, δεν ήθελα να πω αυτό. Έχεις ακούσει πολλά κι εσύ. Με έχετε λείψει πολύ. Φιλιά πολλά. Σε περιμένουμε πώς και πώς. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε και σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Για 5 ευρώ στο chat, think euros. Το λέω και χθες. Θα κάνουμε άλλο σποτάκι με το γραμμένο να πετάει 5 ευρώ και θα φαινόμαστε πιο Ισπανοί. Όχι, θα κάνουμε το ίδιο. Μεταγλώτης. Από κάτω. Ανάποδα από τα ελληνικά. Σωστά. Αυτό θα κάνουμε. Θα βρούμε έναν Ισπανό σύντροφο, έναν Ισπανόφωνο σύντροφο να κάνει μια μεταγλώτηση στο σποτάκι και είμαστε κομπλέδες. Ναι. Παιδιά, το business plan εξελίσσεται μόνιμος του The Press Project. Έχουμε το plan A είναι να πιάσουμε τον αντιπρόεδρο. Η Λαμπρινή λίγο ιδεολογικά δεν συμφωνεί από ό,τι κατάλαβα με αυτό. Αν πιάσει, θα σας ενημερώσουμε, θα το καταλάβετε. Και λοιπά. Το δεύτερο σχέδιο είναι. Το γεγονός ότι είναι δειλή η Λαμπρινή δεν θα μας σταματήσει εμάς. Πώς λέγεται το business plan στα ισπανικά, μάλλον business plan θα λέγεται. Δεν ξέρω. Για πείτε, παιδιά, εσείς που είστε γλωσσομαθείς, που ξέρετε και ξένα, μπορείτε να πάρετε το θαναθάκι του αρκά. Singularity, θα σε μαλώσω. Λοιπόν. Μουσική. Βάλτε τώρα να χορέψετε λίγο, παιδιά, γιατί έρχεται επικαιρότητα. Οπότε πρέπει τώρα να υδρώσετε λίγο. Θα το κάνετε σαν αερόμπικ. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Ας πούμε ναι. Θα φαντάσου να μας παρακολουθούν τώρα την πρεσβεία και να ακούνε. Το φαντάζομαι. Θα θέλουμε να πιάσουμε τον αντιπρόεδρο. Και να δεν κάτι. Να συλληφθεί η Λαμπρινή. Νο, νο, νο, νο. Πώς είναι το αστείο. Στα ισπανικά. Τέλος πάντων, κάτι μπορεί να έχει πάει λάθος όλο αυτό. Το Θάνος Καμίλαλης πώς είναι στα ισπανικά είναι το δύσκολο. Γιατί? Για να πει ότι φταίς εσύ. Α. Ότι το πες εσύ. Plan de negocio. Το business plan. Πώς? Plan de... Άσε μας μωρές τώρα. Α, γράφουν και άλλοι. Παιδιά, παρακαλώ σταματήστε τώρα. Το γεγονός ότι ρωτήσαμε κάτι δεν σημαίνει ότι θέλαμε απάντηση για να μας κάνετε να νιώσουμε μειονεκτικά. Το ρωτήσαμε ήταν... Άσε μωρέ, άνοιξα ένα translate τώρα και κάνω φιγούρα. Λοιπόν, παιδιά, κάποιοι προσπαθούν να διασπείρουν ανησυχίες σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα του τουρισμού. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν εκεί για να απαντήσει στις προκλήσεις, να απαντήσει στη βρώμικη προπαγάνδα που γίνεται κατά της χώρας μας, στα διεθνή fake news, τις δημοσιογραφικές υπερβολές, και εξήγησε ότι υπάρχει σχέδιο και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά για την κατάσταση της δημοσιογραφίας στην χώρα. Και διεθνώς μάλλον, διεθνώς. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τώρα κάποιες σιριζοφυλάδες που εκτοξεύουν τέτοια λάσπη και τόσα fake news κατά της κυβέρνησης. Δηλαδή, παράνομες επαναπροωθήσεις. Το έχουμε καταλάβει. Τι συμβαίνει, ένας πόλεμος. Και να το πούμε αλλιώς. Κατά της Ελλάδας. Να πούμε. Καλά οι παράνομες επαναπροωθήσεις. Δεν είναι. Αλλά όχι. Σπουδαίο, και, παιδιά, σου όχι, λένε απλώς ότι ανθρώπους που έρχονται εδώ βασανισμένοι από χώρες με πόλεμο, που έχουν χάσει τα παιδιά τους στον πόλεμο και διεκδικούν τα νόμιμα δικαιώματά τους όπως προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις, δηλαδή την αναγνώριση ενός καθεστώτος προστασίας στη χώρα μας που έρχονται, και εσύ τους πετάς να πνιγούν. Mm-hmm. Αυτό εντάξει. Αυτό δεν πειράζει την κυβέρνηση. Σου λέει εντάξει, αυτό να το κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς τώρα δεν υδρώνει και το αυτή κανενός. Είναι υποκριτικές οι κραυγές αυτές για το πόσο σοκάρονται και οι υπόλοιποι. Οπότε σου λέει αυτό εντάξει. Αλλά τον τουρισμό, ρε φίλε. Τον τουρισμό. Πας να χτυπήσεις τον τουρισμό. Ρωτάνε τώρα τι γίνεται με το αν υπήρξε ενόχληση, λέει, από τον Bloomberg. Ποιο είναι το Bloomberg. Όταν μίλησα για σιριζοφυλάδες, εννοούσα τον Bloomberg. Ποιο είναι το Bloomberg, Αυγή και Financial Times. Το Bloomberg τώρα θα μας πει το Bloomberg τώρα για δημοσιογραφία. Το πρακτορείο Bloomberg μετέφερε την ενόχληση της Γερμανίας και της Γαλλίας με την απόφαση της Ελλάδας κυρίως και άλλων χωρών ότι έχουν ανοίξει λίγο τσατραπάντρα τον τουρισμό και ότι δέχτηκε συστάσεις ο Πρωθυπουργός μας, τόλμησε τώρα η Άγγελα η Μέρκελ, να μιλήσει στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και να του κάνει τέτοιες συστάσεις. Και ότι δέχεστε τώρα και με το Σπούτνικ και το ένα και το άλλο και το τρίτο. Και ότι όχι το κινέζικο, όχι το ρωσικό, όχι ανεμβολίαστη κλπ. Απάντησε ο Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε σε μην πιστεύετε πάντα τις δημοσιογραφικές υπερβολές. Εμένα μου άρεσε και το άλλο. Λέει εντάξει παιδιά τώρα η μετάλλαξη Δέλτα δεν μας δημιουργεί φοβερή ανησυχία. Διότι αντιμετωπίζεται με πλήρη εμβολιασμό. Όταν σου λέει δεν μας δημιουργεί φοβερή ανησυχία, εσύ πώς το εκλαμβάνεις αυτό? Δηλαδή είναι σαν να σου λέει κάποιος να κόψω το μαύρο ή το κόκκινο καλώδιο για να απενεργοποιήσω τη βόμβα. Mm-hmm. Και σου λέει μάλλον το μαύρο. Ναι, μάλλον. Και λες αυτό το μάλλον δεν με ικανοποιεί. Θα ήθελα κάτι λίγο πιο σίγουρο, mm-hmm, αν υπάρχει. Αλλά και ο Μητσοτάκης... Δεν θα κάτσει και να σκάσει ο Μητσοτάκης πρώτον. Ναι. Είναι Ιούλιος. Αφού είπε ότι δεν θα πάει, ρε Θάνο. Θα πάει διακοπές. Ναι. Αφού είπε ότι δεν θα πάει. Ψέματα λέει. Είπε διακοπές ο κόσμος. Διακοπές μπορεί να πάει ο λαουτζίκος που δεν έχει φροντίδες, δεν έχει μια χώρα στους ώμους του. Ο λαός, παιδιά, είναι ανέμελος. Δηλαδή, του δίνει ο Μητσοτάκης μισθό, πάει. Ο άλλος δεν ξοδεύει στα νησιά. Καταλαβές. Δεν έχει τα βάρη που έχει ο Μητσοτάκης. Το καλύτερο είναι ότι αυτό το δήλωσε γυρνώντας από τρίμερο. Τρίμερο γιατί όμως, Θάνο? Το Αγίου Πνεύματος, εντάξει, αργία. Θα μην φύγει. Ρε παιδί μου, δεν το συνδύασε. Τι εννοώ, πάλι? Ή την πορεία του εμβολιασμού? Δεν έκανε τίποτα, δεν είχε κάποια να κόψει μια πίτα, ξέρω. Όχι, νομίζω δεν μπήκαν καν στον κόπο να βρουν μια δικαιολογία γιατί ήταν τρίμερο. Ναι. Τα Σαββατοκύριακα στις άλλες περιπτώσεις σου λένε να δείτε το εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Ικαρία. Ναι. Με τα μηδέν κρούσματα, ξέρω εγώ. Γιατί τόσο δύσκολο είναι να το κανονίσουν? Δηλαδή τώρα, κακά τα ψέματα, ρε παιδιά. Είσαι πρωθυπουργός και πας σε ένα νησί και σου κανονίζουν να πας να εκφωνήσεις ένα λόγο γραμμένο. Τώρα σου γράφει ο άλλος. Mm-hmm. Οι καριώτες, οι καριώτισες. Και αυτά. Πώς πάνε τα εμβόλια, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Αυτό. Mm-hmm. Και δεν έχεις κιόλας να σου λένε μετά ότι πήγες εκεί και έκανες μόνο μπάνια, ότι είσαι όλο μπρατσάκια και παγωτά. Λες, ορίστε, έκανα και τον, εκφώνησα και τον το λόγο που μου είχαν, γράψει. Σφίγγεις και δύο χερούκλες εκεί πέρα, χαϊδεύεις και κανένα παιδί και λες, τι είναι αυτό που λέει συνήθως, όλα καλά, πώς το λέει να δεις, που λέει πάντα το ίδιο ρε, που το κάναμε. Ελάτε ρε παιδιά, και εσείς στο chat εδώ πέρα καθόστε και τεμπελιάζετε. Ακούτε ραδιόφωνο, τι σας έχουμε, τι δεν σας έχουμε, το ίδιο είναι. Δεν δουλεύετε που δεν δουλεύετε αυτή την ώρα. Ναι. Ναι, που τους μιλάει, έχει μια φράση μου, ρε, χαρακτηριστική που λέει. Τέλος πάντων, θέλω να πω, αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι για τα μάτια του κόσμου, για να μην φαίνεται πολύ τεμπελχανάς. Αίγυπτο με την πεθερά. Ποιος θέλει να πάει Αίγυπτο με την πεθερά του, παιδιά, τώρα. Εντάξει, εγώ που έχω και καλή πεθερά, δηλαδή δεν είναι. Θες να πας να δεις ένα δικτάτορα, να μην πας τώρα να κουβαλήσεις και την πεθερά μαζί. Να έχεις μια άνεση, να πεις μια κουβέντα. Το όλα καλά είναι το Ρουβά. Α, έξυπνο. Έξυπνο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όχι, μωρέ, όχι. Όχι. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είπε αυτό, που δεν είναι και η πρώτη φορά κιόλας. Έχει αυτό το στυλ. Αυτό το δουλειά. Mm-hmm. Και εντωμεταξύ, ανάθεμα κι αυτός. Δηλαδή, είχαμε τον Κωστάκη τον Καραμανλή που λέγαμε ότι πάνω από εξάωρο δεν τράβαγε με τίποτα. Που ήλεγχαν το καθημερινό του πρόγραμμα και λένε, παιδιά, αυτός δεν έχει ραντεβού, δεν έχει τίποτα, δεν έχει... είναι φοβερό δηλαδή, δεν παίζει PlayStation όλη μέρα. Του λέγανε το αστείο για το PlayStation, αλλά το PlayStation το παίζει στην Αθήνα τουλάχιστον, όχι στην Αμοργό. Σωστό, αυτό είναι το καλό, άμα είναι ο άλλος κολλημένος στο PlayStation, ενώ αυτός που είναι και ταξιδομανής φαίνεται πιο πολύ, είναι ότι καρφώνεσαι με τα, ναι, με τα ταξίδια. Λοιπόν, και επειδή το έχει ξαναπεί αυτό, διακοπές για τον κόσμο, εμείς δουλειά και κάτι. Κάθε χρόνο το λέει. Από όταν, επειδή εκλέχθηκε και Ιούλιο, και στο πρώτο και το 19 το είχε πει. Να επαναφέρουμε τις διακοπάρες. Είναι ωραίο επεισόδιο να σκόψεις mm-hmm. οι διακοπάρες. Γιατί γενικά ο Κυριάκος, παιδιά, αν περιμένεις τώρα από έναν άνθρωπο που με το που εξελέγει την κοπάνηση για ένα μήνα. Δηλαδή, πόσο σίγουρο το έχεις, ρε παιδί μου, ότι είναι όλα στον αυτόματο και ότι θα γινώσει ένα πρωθυπουργός? Δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή, πιάνεις μια καινούργια δουλειά. Ανοίγεις ένα μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν λες, εδώ, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να δουλέψουμε, να κάνουμε κάτι, να πάμε. Δεν το έχεις καθόλου αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, με το που ξεκινάς, λες, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Κουκουρίκο, και φεύγεις ένα μήνα. Τι άτομα είναι αυτά? Ξεκίνησε και το άλλο τώρα, βέβαια. Είναι η μετάλλαξη Δέλτα, Κωνσταντίνε. Uh-huh. Και υπάρχει μια κάποια ανησυχία για τη μετάλλαξη Δέλτα. Uh-huh. Και τέθηκε ακόμα και το σενάριο, δεν το πιστεύεις, τοπικά lockdown αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ως σενάριο, ως πιθανότητα. Που λες, αυτό κάτι μου θυμίζει τώρα να μου υπόσχεσαι τοπικά lockdown. Έλεγε, ας πούμε, πέρυσι το καλοκαίρι, μου είπε, θα κλείνουμε εκεί συγκεκριμένα μέτρα στοχευμένα. Θα κλείνουμε ένα οικοδομικό τετράγωνο, έχει δηλώσει. Κλείνουμε μια πόλη. Μας πρέπει να κάνει πόλη, μια περιοχή μόνο. Και αρχίσαμε πάλι. Πάντως λέει σε ό,τι αφορά τη μετάλλαξη. Εν τω μεταξύ, και έχει βρεθεί τώρα η μετάλλαξη, που έχει, ας πούμε, τόσα κρούσματα στην Κρήτη. Τι μπορεί να φταίει? Ο Ζάβαλος τα εξηγεί καλά αυτά τα θέματα, που είναι πολύ ψύχρεμος με το θέμα του τουρισμού και του εμβολιασμού. Τι θα φταίει? Στην Κρήτη είναι, τι θα φταίει? Τι κάνανε, το γεννήσανε ξαφνικά οι κριτικοί? Ή μυστήριο. Να σου πω κάτι. Είναι στα άλλη τα μυστήρια της ανθρωπότητας. Πώς είναι με το δίσκο Σφεστού, δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί, ας πούμε. Ναι. Κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα ότι, προσέξτε τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία. Από μια άποψη είναι πιο μπανάλ να τα σκεφτείς έτσι τα πράγματα, γιατί δεν έχει εκπλήξεις. Από την άλλη, είναι κάπως εξοργιστικό να παρακολουθείς την επικαιρότητα. Αυτά είναι μετρημένα κουκιά. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε με τον Γεροτζιάφα για τα εμβόλια, έλεγε, είναι ένας από τους τρόπους. Δεν είναι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Ό,τι αφορά τη μετάλλαξη υποστήριξα, δεν πρέπει να πάμε σε λογική νέων περιορισμών, αλλά αντιθέτως να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς. Ωραία. Αυτό που έλεγε ήταν ότι δεν είναι καμιά φοβερή είδηση. Τα εμβόλια ξέρουμε ότι είναι, έχουν χρονικό περιορισμό και τον κίνδυνο των μεταλλάξεων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε ούτως ή άλλως από την αρχή. Δηλαδή ξέρουμε ότι τα εμβόλια έχουν τους περιορισμούς που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητά σου γρήγορα να κάνεις τους εμβολιασμούς και μετά το πρόβλημα των μεταλλάξεων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι επιστημονικώς γνωστά. Μετά δημοσιογραφικά μπορεί εμείς να λέμε «Ω, η Κρήτη έχει μετάλλαξη, τέλτα στην Κρήτη» και να παίζουμε μουσικές πίσω από τα ρεπορτάζ. Αλλά στην πραγματικότητα η επιστημονική αλήθεια παραμένει ότι αυτό δεν είναι κάποια τρομερή έκπληξη. Ο λόγος για τον οποίο λένε ότι τα εμβόλια είναι ένα από τα μέσα που έχουμε εναντίον της πανδημίας είναι ακριβώς ότι περιμένουμε ότι θα υπάρχουν αυτά τα εμπόδια, που τα εμπόδια είναι η παραγωγή και η διανομή των εμβολίων, στη συνέχεια η πρακτική διαδικασία του εμβολιασμού, η χρονική διάρκεια του εμβολίου και οι μεταλλάξεις. Αυτά ισχύουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή είτε πάθουμε πανικό με την Κρήτη είτε όχι, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο ούτως ή άλλως θα το βρούμε μπροστά μας. Το ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο η λογική των πραγμάτων λέει ότι θα συμβεί. Απλώς που επειδή εδώ πέρα δεν κινούμαστε με βάση την επιστήμη, αλλά με βάση το καλοκαιρινό πρόγραμμα διακοπών, γάμων και καλοπέρασης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά αντιμετωπίζονται σαν να είναι κάτι απίθανες εκπλήξεις που εκεί που δεν το περιμέναμε ξαφνικά στράβωσε η δουλειά και εκεί που το είχαμε έτοιμο. Η κακιά ήταν η ώρα, ρε Κωνσταντίνε. Αχ, αυτός ο ιός της καρώνει πάλι. Ναι. Τι κασκαρίκα μας κάνει τώρα με τη μετάλλαξη. Αχ, ο κασκαρικό ιός. Αχ. Ποιος θα το περίμενε αυτό. Μην εμπιστεύεσαι τους κριτικούς. Αλλά σίγουρα το chat εδώ προσπαθεί να κάνει το detective στο τι φταίει ξαφνικά που εντοπίστηκε η παραλλαγή Δέλτα στην χώρα μας. Η τσικουδιά, πιθανόν. Μπορούμε να εξετάσουμε τα προϊόντα της Κρήτης και να ενημερώσουμε και τους ειδικούς που υποθέτω ότι ψάχνουν τις απαντήσεις. Πάλι δεν βγήκε ένας, ξέρω εγώ, να πει. Μάλλον είναι στο κομμάτι εκκλησία, ας πούμε, είναι σε αυτό το. Δηλαδή ανησυχία, αλλά δεν λέμε και τι φταίει. Βγαίνεις, εκφράζεις την ανησυχία σου. Ωραία, και τι να κάνουμε? Τίποτα. Και το έχουμε δει το τέτοιο. Αυτή τη φορά θα φταίνε και οι ανεμβολίαστοι και μετά θα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το ερωτικό καλοκαίρι των νέων, παραλίες, πιλωτές, δεν ξέρω τι, και παρτάρατε και ορίστε τώρα μετάλλαξη. Μόνο εσείς. Σας αξίζει. Ναι, σας αξίζει. Σας αξίζει. Λοιπόν, πολύ ωραία, πάμε. Διάλειμμα τώρα για να σκεφτείτε τι έχετε κάνει, παιδιά. Γιατί αρκετά κατηγορήσατε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά το The Press Project και η Φάρμα των Ζώων στρέφει τον καθρέφτη προς εσένα. Εσύ που πρόδωσες τη χώρα σου. Εσύ που πρόδωσες το υγειονομικό πρόγραμμα. Εσύ που πρόδωσες το Σωτήρι Τσιόδρα. Σε 3 λεπτά πάλι μαζί. Ένας μεγάλος πλατάνος είναι το εγώ μου. Θελικός μονωμένο για να κρύψουνε τον κορμό μου. Στην πλατεία ένας μεγάλος πλατάνος είναι το εγώ μου. Θελικός μονωμένο για να κρύψουνε τον κορμό μου. Δεν μου χαρίστηκε κανείς πως να χάριστο πίσω. Δεν πίνω με πίνει. Έχω 80 ευρώ να γίνω ότι νόμιζα ότι έχω γίνει. Έχω τη θέληση, τη δίψα των δικών μου την ευθύνη. Και μια παθολόγια για ένα και για νίκη. Παιχνίδι που διάλεξα για να παίξω. Δεν έχασα ποτέ μου, σου το ορκίζω. Με αν κρίνεις μάλλον έμεινες απ' έξω. Ήρθα από τον πάγκο και διώξα τους βασικούς. Είμαι μετά, αν χάσω από μένα θα πέσω. Ζω σε αποστηρωμένο περιβάλλον, μια άρρωστη φύση. 29 γαμημένα προβλήματα για κάθε λύση. Μη μου μιλάς, ξέρω πως είναι να κλείνεσαι. Συμβαίνει όταν μισείς τον εαυτό σου για αυτό που γίνεσαι. Συγχαίνω με τους περισσότερους που είναι στον κύκλο μου. Μα είναι κλειδί για να παρέχω μια μέρα στους φίλους μου. Και ας με μισήσουν στο ενδιάμεσο. Ξέρω τι κάνω, δεν το διάβασα σε κανένα φυλάδιο. Τρέχω από τα πάντα σαν να με γίνει κάι μπάτσικο. Ενώ ταυτόχρονα είμαι πίσω σαν το χάτσικο. Πήρα το χάβι μου, δεν μπορώ να σκεφτώ. Κάνω το μυαλό μου που ρέμπα σε κοιμηθώ. Σε θέλω πιο κοντά μου γιατί σου κάνω κακό. Σε θέλω πιο κοντά μου γιατί σου κάνω κακό χωρίς το ερωτηματικό. Σε καλά φίλε. Στην πλατεία ένας μεγάλος πλατάνος είναι το εγώ μου. Θέλει κόσμο ενωμένο για να κρύψουνε τον κορμό μου. Στην πλατεία ένας μεγάλος πλατάνος είναι το εγώ μου. Θέλει κόσμο ενωμένο για να κρύψουνε τον κορμό μου. Σε καλά φίλε. Είμαι και δεν είμαι. Πλατεία ένας μεγάλος πλατάνος είναι το εγώ μου. Σε καλά φίλε. Είμαι και δεν είμαι. Τελικός μονωμένος για να κρυψούνε το κορμό μου. Σε καλά φίλε. Είμαι και δεν είμαι. Μη ρωτήσεις το γιατί θα χαμηθείς έτος της ώρας. Σε καλά φίλε. Είμαι και δεν είμαι. Είμαι ο γάτος σου στρεδίκερ μες στο κουτί της Πανδώρας. Είμαι ο γάτος σου στρεδίκερ μες στο κουτί της Πανδώρας. ThePressProject.gr ThePressProject.gr. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το ThePressProject.gr. Τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Υγειονομικοί δεν φταίνουν τώρα για όλα αυτά, ρε Θάνο. Αν έχω καταλάβει καλά, δηλαδή. Υγειονομικοί πάντα φταίνουν γενικά, αλλά. Κοταράχιας. Κλασική φάτσα τώρα που σου τα φέρτα με τον τηλεβόα τώρα. Σε παρακαλώ. Να. Λοιπόν, γιατί γίνονται παιδιά όλα αυτά? Γιατί οι υγειονομικοί είναι αντιεμβολιαστές. Και ό,τι και να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι μέγας θειασότης του ορθού λόγου και της επιστήμης και το έχει αποδείξει αυτό όταν χρειάστηκε, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Πατριάρχη της Ομοιοπαθητικής στην Ελλάδα, του Βυθούλκα, μαζί με τον Σταύρο Θεοδωράκη, mm-hmm. που είναι άλλος μέγας εκπρόσωπος του ορθού λόγου και της επιστήμης στη χώρα μας. Mm-hmm. Λοιπόν, αντί να ακούς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ο εκπρόσωπος της ομοιοπαθητικής και της επιστήμης, είναι όλοι αυτοί μαζεμένοι εκεί πέρα οι αντιεμβολιαστές υγειονομικοί, οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών τους, γιατί τέτοιοι είναι, τέτοια κάνουν, και ευτυχώς που υπάρχει η κυβέρνηση για να στοχοποιεί με διάφορους επικοινωνιακούς μηχανισμούς ακριβοπληρωμένους με τα φτιάρια της λίστας Πέτσα. Μας λέει λοιπόν ότι αυτοί είναι, αυτοί το κάνανε, βρίσκει κάποια τέτοια ιστορία. Σε κάποιες περιπτώσεις πετάγονται, ξέρω εγώ, συγγενείς και λένε «μα παιδιά δεν», ή τρεχαγύρευε τώρα με τι κριτήρια γίνεται αυτή η στοχοποίηση κάθε φορά. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, που λέει ότι αν αθροίσουμε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, αυτούς που περιμένουν το ραντεβού και αυτούς που έχουν δεχτεί ιατρικές εντολές να μην εμβολιαστούν, είναι 90%. Εντάξει. Οπότε θυμόμαστε ότι έχει ξαναγίνει αυτή η συζήτηση που μιλούσαν, νομίζω ότι ήταν Άδωνης Γεωργιάδης αυτός και Κικίλιας. Και ο Κικίλιας το έχει ξαναγίνει. Ναι, γίνεται ένα μήνα αυτό. Ναι. Που στοχοποιούν τους υγειονομικούς, υγειονομικοί που στην ίδια ανακοίνωση λένε εμείς έχουμε χάσει και 27 ανθρώπους. Έχουμε χάσει και 27 συναδέλφους μας από κορονοϊό. Αλλά εντάξει, τώρα τι πειράζει αν είσαι στην κυβέρνηση, τι πειράζει, τι θα κάνεις τώρα. Θα κολώσεις δηλαδή επειδή οι άλλοι πεθαίνουν γιατί είναι στην πρώτη γραμμή, την ώρα που εσύ έχεις βάλει ποιον θάνο να εμβολιαστεί εκτός σειράς? Το Δαπίτη Ανθοπόλη. Το Δαπίτη Ανθοπόλη. Έχω σήμερα ειδική αναφορά στο Δαπίτη Ανθοπόλη και στα σχέδιά του για το μέλλον. Μόνο εδώ, μόνο στη Φάρμα των Ζώων και μάλιστα με ορίζοντα δεκαετιών. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Ο Δαπίτης Ανθοπόλης, Θάνο, το ασφαλιστικό είναι αυτό? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Το ασφαλιστικό, λοιπόν. Δηλαδή, υπάρχει μια δόση αλήθειας όταν λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι διακοπές θα κάνουν οι πολίτες, όχι εμείς. Δηλαδή, οι μεταρρυθμίσεις δεν κάνουν διακοπές. Δεν πρέπει κιόλας. Είναι κρίσιμο για τη χώρα. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Είναι κρίσιμο για τη χώρα να περάσουμε το ασφαλιστικό. Δηλαδή, το να ξοδέψεις για τη μετάβαση καμιά 60 δισεκατομμύρια μέχρι το 2070 για να γίνει όλο αυτό, προφανώς είναι βασικής, πρωταρχικής σημασίας για τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Το να τζογάρεις καμιά 70 δισεκατομμύρια μέχρι το 2040, επίσης είναι πρωταρχικής σημασίας. Τι μπορεί να πάει στραβά? Έρχεται το ασφαλιστικό, είναι το γνωστό ασφαλιστικό πινοσέτ, αλλά είναι βασισμένο στο σουηδικό μοντέλο, Κωνσταντίνε. Uh-huh, δηλαδή αυτό είναι το επικοινωνιακό τρίκ. Πώς το εργασιακό είχαμε για τη μητέρα που θα δουλεύει 4 μέρες και θα βλέπει τα παιδιά της που σουκού και λοιπά. Εδώ είναι το σουηδικό μοντέλο. Ξέρετε, η Σουηδία έχει κοινωνικό κράτος. Δεν θέλετε να γίνουμε Σουηδία, πλεμπέοι? Δεν θέλετε να γίνουμε Σουηδία, γι' αυτό πολεμάτε το να μην γίνουμε Σουηδία. Μα όλο και πολεμάτε αυτό, και το ασφαλιστικό. Και δεν θέλετε υψηλές συντάξεις, θέλετε μιζέρια. Μα πώς το λέει, να γίνουμε Ευρώπη, έτσι δεν λέει? Ναι. Η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη. Και αυτό προφανώς τώρα τι είναι, ότι βασίζεται σε καμιά ανάλυση που λέει ότι είναι τόσο υπέροχο το ασφαλιστικό σύστημα σε όλες τις κεντροευρωπαϊκές χώρες που ώρε τι έχει να γίνει, θα είναι όλα τέλεια γιατί αυτό θέλουμε, αυτό ζητάμε? Όχι. Όχι. Απλώς λες την Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται στο ελληνικό φαντασιακό η Ευρώπη πάντα σε οποιονδήποτε διάλογο. Ξέρω, με ένα μείγμα συμπλέγματος και έτσι, ανόητου θαυμασμού, επαρχιοτήλας βασικά. Δεν ισχύει κιόλας. Η Γερμανία δεν έχει αυτό το σύστημα, ας πούμε. Είναι πολλές χώρες που δεν έχουν αυτό το σύστημα και έχουν αυτό που τώρα πάμε να φύγουμε από το δημόσιο αναδιανεμητικό. Λοιπόν, το σχέδιο δημιουργείται ένας ατομικός κουμπαράς για τους νέους, ειδικά για εσάς εδώ πέρα που ακούτε και για όποιον μπαίνει και υποχρεωτικά στην αγορά εργασίας. Παίρνεις εσύ το κουμπαρά σου και βάζεις εκεί τις εισφορές για την επικουρική σύνταξη. Αυτός ο κουμπαράς, με προφανώς αυστηρή προστασία και εποπτεία από το κράτος, όπως τα πάντα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα άλλωστε, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική ασφαλιστική και το επενδύει και σου δίνει τα κέρδη, αν υπάρχουν. Αν όλα πάνε καλά. Αν όλα πάνε καλά, έχεις και ένα μερίδιο και θα πάρεις παραπάνω. Έτσι δεν ήταν αυτή η διαφήμιση όλη. Και αν σου κάτσει. Ναι. Και θα πάρεις παραπάνω επικουρική στο τέλος. Και διασφαλισμένη η επικουρική σύνταξη. Και την υπόλοιπη, την εθνική σύνταξη, τα 384 πόσα είναι, τη δίνει το κράτος. Ωραία. Και εσύ τώρα, επειδή είσαι γενικά αισιόδοξος άνθρωπος, θες να υπονοήσεις ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να μην πάνε καλά. Γιατί. Όπως το να τζογάρεις τις συντάξεις. Είναι πως θες να δεις το ποτήρι. Πως θέλουμε να το δούμε? Τι όνομα έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια, με τόσο κόπο, με τόση μύρλα, προσθέτοντας γκρίνια πάνω στην γκρίνια κάθε απόγευμα. Ναι. Βασικά, να ξεκινήσω, πας το ποτήρι λίγο στην άκρη. Το σύστημα στην Ελλάδα είναι κάπως ένα σύστημα αλληλεγγύης των γενναίων. Πληρώνεις εσύ εισφορές, ώστε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν χρήματα για να πληρώνονται συντάξεις. Και αυτό θα επαναληφθεί. Αυτό είναι το σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Το βασικό ερώτημα είναι ότι άμα αυτές τις εισφορές δεν τις πληρώνει ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων και τις βάζει στο κουμπάρα, πώς το διάολο θα δίνεις τις ίδιες επικουρικές και πώς θα επιβιώσουν τα ταμεία. Τα ίδια ταμεία που τα έχεις λαιλατήσει ξανά και ξανά, μόνο το PSI ήταν μερικά δις. Τότε που σε μια μέρα κουρεύτηκε το μισό χρέος της χώρας, το οποίο 6 μήνες μετά ήταν πάλι το ίδιο, αλλά λογιστικά κουρεύτηκε το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους στην παγκόσμια ιστορία. Που κατέρευσαν σχεδόν όλα τα ταμεία. Πώς το διάολο θα γίνει αυτό? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η απάντηση θα είναι ότι κάποια στιγμή θα τα βάλουν κάτω και θα λένε υπογεννητικότητα, δεν βγαίνουν τα συντάξεις, δίνουμε 20% του ΑΕΠ στις συντάξεις. Δηλαδή, γιατί δίνεις το ίδιο ποσό στις συντάξεις και παράλληλα σου μικραίνει το ΑΕΠ. Οπότε το ποσοστό που δίνεις στις συντάξεις σε σχέση με το ΑΕΠ μεγαλώνει. Μόνο στην Ελλάδα τώρα συμβαίνουν αυτά. 20% του ΑΕΠ για συντάξεις. Δεν θέλετε να γίνουμε Ευρώπη? Ξέρετε πόσο είναι στην Ευρώπη? Το νορβηγικό μοντέλο, ας πούμε. Το τσέχικο μοντέλο. Θα βρούμε ένα άλλο μοντέλο, θα κόβουμε συντάξεις. Και αυτό είναι πέρα από το ποτήρι, το τι μπορεί να πάει στραβά. Αυτό θα πάει στραβά. Είναι νούμερα, είναι λεφτά. Δεν έχεις λεφτά, δεν πληρώνεις συντάξεις. Για το άλλο, είναι τζόγος απλά. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, ειδικά στην Αμερική. Έγραψε ένα άρθρο ο Δημήτρης Τσίριας χθες. Όχι τόσο μένοντας στο ασφαλιστικό, αλλά έχει αναφορά σε κάποια παραδείγματα. Η AIG, ας πούμε, είναι μια εταιρεία που κατέρευσε με το κράχ. Επίσης, το οικονομικό σύστημα που ζούμε έχει μια συνήθεια να παθαίνει κρίσεις. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, μόνο τα τελευταία 15-13 χρόνια έχουμε δύο. Μια πανδημία, εντάξει, και ένα μόνο του. Το προσθέτεις αυτός ότι μπορεί να πάει στραβά. Καλά, και η Ελλάδα έχει τα δικά της παραδείγματα. Τα έχουμε αναφέρει αρκετές φορές. Η ασπής πρόνοια είναι το πιο χαρακτηριστικό. Και έχουμε ακόμα μία περίπτωση, πέρα από αυτό που λέει ο Τσίρκας, που έχει δίκιο, ότι από τα... από τα ξεπουλήματα, επειδή δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να ξεπουλήσουμε, έχουμε πάει στα στοιχειώδη, υγεία, παιδεία, ασφάλιση κλπ. Υπάρχει και το ζήτημα του μειωμένου ρίσκου, του ελάχιστου ρίσκου για αυτόν που θα τζογάρει. Γιατί άμα πάει κάτι στραβά, δεν θα το πληρώσει πρακτικά αυτός θα πτωχεύσει, θα κάνει περιουσία, δεν ξέρω, μπορεί να έχει φύγει, να κλείσει, να τα έχει και σε κάποια offshore, δεν ξέρω εγώ τι, θα τη βρει την άκρη του ο αποτυχημένος επιχειρηματίας που τι να κάνουμε απέτυχε. Τη ζημιά μετά πάλι το κράτος θα τις πληρώνει. Με φαντάζομαι σε 20 χρόνια να γράφω για την δαπή της Ανθοπόλης ασφαλιστική που χρεοκόπησε και είναι οι συνταξιούχοι και είναι οι εργαζόμενοι στο δρόμο και διεκδικούν να πληρωθούν από τις ασφαλιστικές. Που θα είναι και υποχρεωτικό, οπότε όντως οι άνθρωποι θα έχουν κάνει κάποια επιλογή για να τους πεις, που έτσι και αλλιώς εκεί μπαίνει το κοινωνικό. Και τι να τους πεις, να μην έχουν σύνταξη? Προφανώς να έχουν σύνταξη. Οπότε έχουμε άλλη μια περίπτωση που το κράτος θα καλύπτει αυτές τις ζημίες στο μέλλον. Αυτό που λέει ο Τσίρκας και που νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σωστό και κέριο είναι ότι υπάρχει όλη αυτή η ρητορική για το πώς έρχεται χρήμα με τις ιδιωτικές επενδύσεις, πώς είναι αυτός ο ιδιώτης ο οποίος μπουκώνει με χρήμα την ελληνική αγορά. Και αυτό λέγεται ρητορικά. Στην πράξη, λέει, παραδείγματα, Αττική Οδός Ελευθέριος Βενιζέλος, κατασκευάζονται με κεφάλαια του ελληνικού δημοσίου και παραχωρούνται στους ιδιώτες για εκμετάλλευση. Το πιο σκανδαλώδες και πρόσφατο, που είναι για το πιο πρόσφατο σκάνδαλο κιόλας, η Fraport, 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τα παίρνει μια γερμανική εταιρεία. Και στη συνέχεια την αποζημιώνουμε με 180 εκατομμύρια ευρώ για διαφυγόντα κέρδη. Οπότε ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ιδιωτικοποίηση των κερδών, κρατικοποίηση του ρίσκου και των ζημιών, σοσιαλισμός για τους λίγους, καπιταλισμός για τους, για τους πολλούς. Και εδώ αυτό που γίνεται είναι το μοντέλο αυτό που ακριβώς κάνει αυτό που είπες και εσύ, Θάνο, αφού έχεις πουλήσει λιμάνια, υποδομές, αυτά αεροδρόμια, πάμε, ασφάλιση, υγεία, παιδεία. να ξεμπερδεύουμε. Οπότε το μοντέλο αυτό νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον όταν κανείς το απογυμνώνει στο τι ακριβώς εννοούμε με αυτά που λέμε. Γιατί επειδή είναι και μεγάλη άση της μπαρούφας του να ντύνουν με τον πιο οργουελικό τρόπο, μια που είμαστε και φάρμα των ζώων εδώ πέρα, τα νομοσχέδια αυτά, πώς λέγεται το ασφαλιστικό για τη νέα γενιά. Κάπως έτσι θα το πούνε. Μπορεί να το πούνε για την προστασία της επικουρικής ασφάλισης. Ναι. Γιατί είναι κάτι με τη νέα γενιά θα είναι. Ναι. Έχει μια σημασία να μ' αρέσει αυτό το άνοιγμα στους νέους. Τους έχεις καταβρίσει 2 χρόνια και τώρα εδώ για σένα το κάνω. Αυτό τι πει. Νομίζω, επειδή βρίζω και εγώ τους νέους, νομίζω ότι αναφερόσουν σε μένα, αλλά τελικά είναι το κοινό που έχουμε με το Μητσοτάκη. Ναι, ναι, ναι. Αυτή, το μίσος προς την νέα γενιά. Στην τράπεζά μου εδώ έχουν αποταμιευτικούς επενδυτικούς λογαριασμούς ασφάλεια που ανάλογα το ρίσκο που διαλέγεις έχει και διαφορετική απόδοση. Είναι και το ρίσκο. Και μας γράφει και για ατομική ευθύνη. Επειδή θα υπάρχει και υποχρεωτικότητα σε αυτό, υποχρεωτικά θα πρέπει να επιλέξεις ένα ρίσκο εσύ. Και γράφεται και για τζόγο κλπ. Εντάξει, έτσι όπως είναι η διεθνής εμπειρία από όλη αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω. Τη σύνταξη καλύτερα να την πάρεις να παίζεις, ξέρω εγώ, Β' Μεξικού, ας πούμε, στοίχημα. Γιατί να τα τζογάρει ο άλλος, να τα τζογάρει ο μόνος μου. Και είναι αυτό, όλος αυτός ο συνδυασμός, δεν ξέρω. Θα μπορεί να λειτουργήσει και εδώ ο κοινωνικός αυτοματισμός. Δεν ξέρω αν θα παίξουν αυτό το χαρτί. Τύπου τώρα εσύ ο νέος, αντί να πληρώνεις τη σύνταξη του μπαμπόγερου εκεί πέρα, να αλλάξει λίγο από την πανδημία, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, που δεν πεθαίνουν κιόλας, τα έλεγε ο υποψήφιος πρόεδρος του Κινάλ. Ο Ανδρέας της καρδιάς. Θα είσαι κύριος του εαυτού σου, θα έχεις εκεί τον κουμπαρά σου, θα επενδύεις, θα κάνεις και μπορεί μετά να πάρεις 500 ευρώ σύνταξη, 550 ευρώ σύνταξη, 384 ευρώ σύνταξη, ό,τι κάτσει. Καλή τύχη, παιδιά. Γενικώς καλή τύχη. Καλή τύχη. Καλή τύχη ευχόμαστε σε όλους και να ξέρετε ότι η ζωή, παιδιά, είναι μια ζαριά. Όσο και να προσπαθείς να προστατευτείς, κακά τα ψέματα τώρα, οι θεοί βλέπουν τα σχέδιά μας και γελάνε. Ο άνθρωπος έχει μια μοίρα ευάλωτη στα χτυπήματα της τύχης. Μια ζαριά είναι η ζωή. Και το ασφαλιστικό μια ζαριά είναι. Γι' αυτό τη ζαριά αυτή θα τη ρίξει κατά καλό καιρό. Είπαμε αρχές Αυγούστου. Θα τη ρίξω τα πίτσα Ανθοπόλης με την ασφαλιστική του για εσάς. Θα είναι λοιπόν ο δαπίτης Ανθοπόλης ασφαλιστής, ο ανθοασφαλιστής εκεί πέρα. Θα ανοίξει μια εταιρεία τέτοια. Θα είναι ο αλουμινάς μασκοπαραγωγός. Κάποιος τέτοιος, ρε παιδί μου. Σου λέει όλος. Φτιάχνω αλουμίνια μάσκες ασφάλειες. Πες μου, τι θες. Πες μου. Θα υπάρχει ισχυρή εποπτεία από το κράτος. Να το πούμε αυτό, να το τονίσουμε. Εντάξει. Να το τονίσουμε. Δηλαδή και η τράπεζα. Το τονίζω. Τόνισε το Κωνσταντίνο, γιατί και τώρα η Τράπεζα της Ελλάδας έχει την υποπτία των συστημικών ελληνικών τραπεζών. Όλα αυτά με τα θαλασσόδρομα κάτω από τη μία της Τράπεζας της Ελλάδος γίνανε. Και οι τράπεζες για όλα τα περίεργα που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, δεν είναι μια ωραία ανακοίνωση που βγάζουν μετά, που σου λένε είμαστε πλέον προσιλωμένοι. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες ελέγχου και βγάζουμε μια τέτοια ανακοίνωση που είναι πάρα πολύ ωραία η ανακοίνωση. Έχεις μπει μέσα δισεκατομμύρια ευρώ και σου λέει okay, θα προσπαθήσω, θα το κάνω καλύτερα αυτή τη φορά. Τα γράφει και ωραία και ο Πάτμαν. Το θέμα είναι ότι αν αρχίσουν να αγοράζουν μετοχές όπως κανόνισαν τις μετοχές των τραπεζών, σμπρώχνοντας μετοχές των γνωστών ελληνικών επιχειρηματιών κλπ., είναι αποστείως προκλητικό ψέμα αυτό που λένε. Θα αγοράζουν π.χ. Motor Oil με 10 ευρώ. Θα πουλάει ο Βαρδινογιάννης, θα πέφτει μετά στα 1 ευρώ και θα αγοράσει ξανά ό,τι είχε και θα έχουν χάσει τα ταμεία το 90% των χρημάτων τους. Είναι τόσες πολλές οι περιπτώσεις που αυτό μπορεί να πάει στραβά, που απορώ. Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι κάτι που το βλέπουμε, ας πούμε, αυτό ότι υπάρχουν διάφορες κομπίνες όπου άλλος ξέρει και υπάρχει εσωτερική ενημέρωση για το τι θα γίνει και ανεβοκατεβαίνουν μετοχές φούσκες. Δεν το έχουμε δει, ας πούμε, στο χρηματιστήριο. Δεν το έχουμε δει σε υποθέσεις τεράστιων φουσκών όπως η φωλή-φωλή. Είναι σίγουρο ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει. Απέναντι κι εσείς ένα 0,0002% αν όλα πάνε καλά. Θάνο, θα μπορούσαμε πριν να κλείσουμε να συζητήσουμε λίγο την περικοπή του επιδόματος 25.000 πρόσφυγες? Ναι, μας λένε να μπούμε στο χρηματιστήριο διάμεσα. Το ΠΡΕΣ. Ναι. Όλο κάτι ιδέες καλές έχετε ρε παιδιά, χαμένοι. Να επενδύσουμε μπας και βγει κάτι καλό από όλο αυτό. Παιδιά χαμένοι πάτε. Α, και να μην αναφέρω και, το ότι... και τα μερίσματα που θα δίνουν. Φαντάζεσαι τώρα εκεί μερίσματα θα παίρνουν τα κέρδη. Μετά θα μοιράζουν κέρδη, θα καταραίουν και θα δίνουν τα μερίσματα 200.000 ευρώ σε κάθε στέλεχος. Το λέει παιδιά τώρα ο Γιδοβοσκός. Θα ρωτήσουμε άνθρωπο με παρατσούκλι Γιδοβοσκός. Ποιος ξέρει τώρα, αυτός μπορεί να είναι και να μένει στην επαρχία τώρα, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Μένει σε κανένα παλιόνισο εκεί πέρα. Και θα τον ρωτήσουμε τώρα συμβουλές για το χρηματιστήριο. Ρε άντε ρε τραχανοπλαγιάδες, όλοι θα μας πείτε εμάς που έχουμε μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη εκεί πέρα. Παίζαμε στο χρηματιστήριο πριν από τότε που ήταν πολιτικός πρόσφυγας ο Μητσοτάκης. Παίζαμε εμείς στο χρηματιστήριο. Κάναμε business plan πριν πάμε δημοτικό. Μαζί με το αλφαβητάρι, με τον άλλο Λόλα ένα μήλο, είχαμε το business plan εμείς. Ακριβώς. Να ξέρετε, όταν βρείτε το bitcoin του Κώστα. Όταν βρούμε το bitcoin και όταν πιάσει η Λαμπρινή το αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας. Παιδιά, έχουμε επιχειρηματικά σχέδια, δεν είναι ότι δεν έχουμε. Ναι, ναι. Είναι αυτά. Λοιπόν, οριζόντια περικοπή επιδόματος 25.000 προσφύγων. Λοιπόν, αυτή είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί πριν από καιρό. Είχε ληφθεί στις 15 Απριλίου. Mm-hmm. Ενεργοποιείται από 1η Ιουλίου και ουσιαστικά κόβει τα χρήματα σε 25.000 ανθρώπους. Και προσέξτε να δείτε τώρα τι λέει αυτή η επιστολή, την οποία υπογράφουν δεκάδες οργανώσεις. Και λέει το εξής: υπολογίζεται πως έστω και έως και 25.000 ετούντες άσυλο, μεταξύ των οποίων οικογένειες με παιδιά, μπόρεσαν να αυτοστεγαστούν χάρη σε αυτό το βοήθημα. Αυτό είναι ευρωπαϊκή πόρη, σημειωτέω, ναι. Είναι άνθρωποι που κατάφεραν να συγκατοικήσουν με ανθρώπους της επιλογής τους, να νιώσουν ασφαλείς, με φίλους, συντρόφους, συγκατοίκους, που τους υποστηρίζουν σε περίπτωση ανάγκης. Και έχει παραδείγματα: ψυχική ασθένεια, αναπηρία, προχωρημένη ηλικία. Άνθρωποι που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο, που έχουν αποκτήσει φίλους, κοινωνικές σχέσεις, μια καθημερινότητα. Άνθρωποι δηλαδή που με πολύ αγώνα έχουν κάνει βήματα για να ανακτήσουν την αυτονομία τους. Και αυτό είναι ένα γεγονός που ενισχύει και τις προοπτικές της ένταξης. Να μπορέσουν να μην είναι ξένο σώμα εδώ πέρα, να μπορέσουν να ενταχθούν στη ζωή. Αυτή τη στιγμή όμως με αυτόν τον τρόπο καλούνται να εγκαταλείψουν την όποια ζωή κατάφεραν να δημιουργήσουν, να εγκατασταθούν σε διαμερίσματα με πολλούς άλλους συγκατοίκους που δεν γνωρίζουν, από άλλες εθνικότητες, ή να επιστρέψουν σε δομές καταβλισμών εκτός του αστικού ιστού. Με τύχη, με δυσμενείς συνέπειες για την αξιοπρέπεια και την προοπτική ένταξης. Και όλα αυτά για να μεταφερθούν σε μια κατοικία ελεγχόμενης διαμονής, χωρίς να είναι σαφές το πώς θα επιτευχθεί ομαλά στην πράξη. Πώς θα επιτευχθεί ομαλά στην πράξη, το λέει το Υπουργείο και λέει με τη συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών. Που θα πει αντεγιά, καλή. Θα πάρετε σπίτι σας, άμα θέλετε. Που θα πει να το κάνουν οι ΜΚΟ. Α. Πρακτικά δηλαδή, αυτό που λέει είναι ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα πρέπει να καταγράψουν τα αιτήματα στέγασης, να ενημερώσουν τους ετούντες, να διαχειριστούν το φόβο, το θυμό και την απόγνωση για μια καινούργια ζωή που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν πάλι τη ζωή τους αυτή, και έχοντας μια ελάχιστη προθεσμία, 1-3 μέρες, για να αποφασίσουν αν αποδέχονται τη μετακίνησή τους. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Από όσο ξέρω από οργανώσεις που ασχολούνται ακριβώς με αυτό το πράγμα, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, όπως το αφημί είναι αυτό. Θες χαρτιά όπως το αφημί που είναι υποχρεωτικά, αλλά δεν έχουν προλάβει υπηρεσίες να το βγάλουν ακόμα. Οπότε είσαι εγκλωβισμένος σε έναν τέτοιο φαύλο κύκλο. Και αναφέρω το αφημί ως παράδειγμα, και κάπως έτσι πηγαίνει αυτό με την γραφειοκρατία που υπάρχει. Νομίζω το σκεπτικό. Το σκεπτικό το καταλαβαίνουμε, να τους κάνουμε το βιοαβίωτο. Δηλαδή και μετά την αναγνώρισή τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και με το πρόγραμμα το Εστία. Και είναι ένα φοβερό σκεπτικό. Δεν το κάνεις το επίδομα. Έχεις εδώ, είσαι στην ελληνική κοινωνία. Έχεις ενσωματωθεί πλέον. Βγάλε τα πέρα μόνος σου. Έχεις ενταχθεί. Αυτό που μας λένε πολλοί άνθρωποι από τις οργανώσεις είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι τέτοια η εγκατάλειψη. Που είναι ότι, τώρα εντάξει. Τώρα μπορείς να ενταχθείς. Λες και μπορεί ο άλλος από τη μια στιγμή στην άλλη να βρει σπίτι, να ενοικιάσει, να βρει δουλειά. Και όλα αυτά γίνονται. Ότι αν είναι νόμιμα τα χαρτιά σου, όλα αυτά είναι παιχνιδάκια, ας πούμε, για να τα πετύχει κανείς. Ήταν εξάμηνο το πρόγραμμα και έχει πάει ένα μήνα. Αυτό έγινε πέρσι το καλοκαίρι. για διαμερίσματα, ξενοδοχεία κλπ. Υπήρχε μια πρόβλεψη που έλεγε ότι μετά την καταγραφή, μετά την, την αναγνώρισή σου ως πρόσφυγα, είχες ένα κάποιο διάστημα. Εδώ σε ένα μήνα πρέπει να φύγεις. Και τώρα σου κόβουν και το, και το επίδομα. Και έχουμε ήδη ιστορίες ανθρώπων που δεν είχαν τι να κάνουν και που να πάνε και ξαναγυρνούσαν στα camps. Το οποίο, επειδή έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει στα camps. Δηλαδή και πριν καεί η Μόρια, είχαμε ιστορίες ανθρώπων που φεύγαν από τη Μόρια, έπαιρναν άσυλο και ξαναγυρνούσαν στη Μόρια. Δηλαδή κάποιος επέλεγε να πάει στη Μόρια. Επέλεγε. Δεν είχε καμιά άλλη επιλογή και κατέληγε να πάει στη Μόρια και στα υπόλοιπα. Γιατί στο βαθύ έχουμε το, στο πρώτο σέλιδο που μας τα λέει η, η κυρία Κοκκόζη από το, την ανοιχτή πρωτοβουλία της ΣΑΜΟΥ, τη συνέντευξη που πήραμε προχθές. Και σε όλα αυτά. Και, και σε άλλους. Και στις ενδοχώρες που δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αυτό. Είναι το, αυτό είναι το δόγμα. Αυτό συνεχίζει να είναι το δόγμα. Συν ότι υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Τους, μπορεί να καταλήξουν αυτοί οι άνθρωποι άστεγοι. Τι κερδίζεις άμα έχεις πρόσφυγες άστεγους, Κωνσταντίνε? Τι? Ρατσισμό. Α, τι καλά. Ναι, οπότε μετά λες, αντε, πότε θα φύγουν αυτοί? Είναι εκεί πέρα στη Βικτόρια, ας πούμε. Και μετά έρχεται ο Μηταράκης ο Σωτήρας να λύσει το πρόβλημα που έχει ο ίδιος δημιουργήσει και η κυβέρνηση που έχει λύσει το, να λύσει το πρόβλημα που έχει ο ίδιος δημιουργήσει και λες, τι, δεν τους αντέχεις? Α, θα τους ξαποστείλω. Θες να τους ξαποστείλω? Ναι, θέλω, θα λέει ο κόσμος. Πολύ ωραία. Πολύ καλό σχέδιο είναι. Αρκεί να σκέφτεσαι. Να σας πω γιατί μπορεί να μην το σκεφτόσασταν εσείς. Θέλει επαρκείς ποσότητες αδιαφορίας προς τον συνάνθρωπο και σκατοψυχιάς για την οργάνωση του κύματος του ρατσισμού με το οποίο θα τους αντιμετωπίσεις, προκειμένου ο κόσμος να μην στρέφεται εναντίον σου, αλλά εναντίον συνανθρώπων που είναι πιο βασανισμένοι από τον ίδιο. Αυτό είναι το κόλπο. Και μετά σε, σε ξαναψηφίζουν, που λέει ο Eleven, και μετά τους χρεώνεις και την εγκληματικότητα, παίζοντας τις κλοπές και δεν ξέρω τι, και αποδίδοντας τα προφανώς την εθνικότητα με την κάθε πρόεδρο των εισαγγελέων που θα λέει ότι δεν είναι τώρα ένα πάλο πολιτισμό, γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά, δεν θα φταίει η φτώχεια, ας πούμε, και όλα μια χαρά, έχεις μια πολύ όμορφη κοινωνία. Λοιπόν, παιδιά, έτσι σας αφήνουμε όχι. Γιατί εντάξει, εμάς μας αρέσει η δουλειά, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός να πάμε διακοπές. Οπότε, αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, θα πάμε διακοπές. Γιατί διακοπές πάμε? Τι θα πάμε? Αφού είναι απ' έξω ο Ζάβαλος στον Κουδουνάη, πάμε να τον βάλουμε να δουλέψει, να βγει κάτι επεισόδιο. Εντάξει, θα βγει το επεισόδιο και μετά θα πάμε διακοπές. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, μην μιζεριάζετε ποτέ Ελλάδα. Ποτέ Ελλάδα για Σαββατοκύριακο, παιδιά. Δηλαδή τώρα εντάξει, άμα είναι έτσι, παιδιά, πάμε, πάμε στην Λούτσα. Τώρα να φάμε καλαμαράκια, για όνομα. Λοιπόν, εξωτερικό και μακριά, να μην ακούγεται φωνή στα ελληνικά. Αυτή είναι η συμβουλή μου για να μπορέσουμε να περνάμε κάπως ανθρώπινα τα Σαββατοκύριακά μας. Γεια σας.